19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senator Waldemar Bąkowski zawieszony w prawach członka PiS za kontrowersyjne wpisy na Facebooku. Rząd zapowiada walkę ze smogiem. Za chwilę szczegóły programu, który ma poprawić jakość powietrza. W Warszawie ruszyła kampania społeczna Zrozumieć Starość. Senator Waldemar Bąkowski został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja zapadła po tym, gdy senator opublikował dziś na Facebooku nazistowski film propagandowy sprzed 70 lat, na którym żydowscy policjanci z warszawskiego getta biją Żydów. O zawieszeniu zdecydował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Partyjny rzecznik dyscyplinarny Karol Karski potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem, że przyczyną zawieszenia senatora jest jego aktywność na portalu społecznościowym. Jest to związane z wypowiedziami na Facebooku, także zamieszczeniem pewnego materiału, który ma charakter z naszego punktu widzenia niedopuszczalny. Znaczy, jako rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości nie widzę przed panem senatorem Bąkowskim przyszłości w PiS. Waldemar Bąkowski jest senatorem pierwszą kadencję. Rząd zapowiedział dziś walkę ze smogiem. Jednym z jego elementów będzie ocieplanie domów. Na początek w 22 najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach. Program jest rozpisany na 9 lat, zapowiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Pamiętajmy, że w programie Apollo po 8 latach dopiero pierwszy astronauta stanął na Księżycu. My chcielibyśmy to zrobić w 9 lat. I w tej perspektywie budżetowej 2021-2027 będziemy chcieli z Komisją Europejską ustalić warunki dla specjalnego programu operacyjnego dedykowanego dla Polski, właśnie programu Czyste Powietrze. Program zakłada także stopniowe zaostrzenie norm dotyczących jakości węgla, który spalamy, oraz uszczelnienie przepisów normujących jakość kotłów. Jak twierdzi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, przyjęte w sierpniu rozporządzenie dotyczące jakości kotłów na paliwo stałe niestety ma luki. Mamy takie sygnały od obywateli, którzy widzą w różnych sklepach takie produkty, które na przykład nazywa się gabaryt ślusarski. Nie wiadomo, co to jest, ale patrząc na to, na pierwszy rzut oka widać, że to jest kopciuch. To jest dobre rozporządzenie, ono wymaga uszczelnienia. Poza tym to rozporządzenie w ogóle nie obejmuje kopciuchów sprowadzanych na przykład z zagranicy. Dziś Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Sędziowie uznali, że od 2007 roku regularnie przekraczaliśmy normy zanieczyszczeń. Polski rząd ma teraz obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej, jak zadba o czyste powietrze. W najbliższym czasie mogą rozpocząć się przygotowania do postawienia w Berlinie pomnika poświęconego pamięci Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, a o szczegółach Karol Surówka. Pomnik ma stanąć w Askanischer Park w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku grupa niemieckich intelektualistów i polityków wystosowała list do niemieckiego społeczeństwa z prośbą o poparcie inicjatywy budowy pomnika. Wśród sygnatariuszy jest profesor Dieter Bingen, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. To będzie symbol tego, że w Niemczech bardziej dostrzegane jest cierpienie Polaków i nazistowska polityka niszczenia podstaw polskiej państwowości. W najbliższych miesiącach inicjatorzy projektu budowy pomnika będą zabiegali o szereg pozwoleń i zgód niemieckich urzędów, w tym Bundestagu, mówi Dieter Bingen. Właśnie parlament podejmie bowiem ostateczną decyzję, czy ta inicjatywa zostanie podjęta. Ufamy jednak, że do takiego rezultatu dojdzie. Budowa ma zostać symbolicznie zainicjowana 1 września przyszłego roku, kiedy wypada 80. rocznica agresji niemieckiej na Polskę. Karol Surówka, Polskie Radio. Zwiększenie wrażliwości społecznej i szacunku dla osób starszych oraz edukacja na temat starości i ograniczeń związanych z wiekiem to cel rozpoczętej dziś w Warszawie kampanii społecznej Zrozumieć Starość. Z badań wynika, że ponad 40% Polaków spotkało się z niewłaściwym traktowaniem seniorów i dyskryminacją, dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób starszych, mówi organizator kampanii Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn. Starzejąc się, zmieniamy się i fizycznie, i psychicznie, zmieniają się nasze różnego rodzaju potrzeby i trzeba o tym opowiadać osobom młodszym, które seniorami w przyszłości będą, ale dzisiaj niekoniecznie sobie wyobrażają, co się z tą starością wiąże. I niekoniecznie ze swoimi rodzicami, dziadkami, sąsiadami potrafią nawiązać relacje, wczuć się w ich potrzeby. Kampania potrwa kilka miesięcy. Zaplanowane są m.in. spotkania w szkołach, gdzie prezentowany będzie specjalny kombinezon geriatryczny, który pozwala poczuć, z jakimi ograniczeniami fizycznymi musi zmagać się osoba o 40 lat starsza. To był serwis Trójki. Uwaga na mrozy. Tej nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 11 do minus 6 stopni. Na Żuławach i Kaszubach od minus 17 do minus 12. W województwie zachodniopomorskim oraz na krańcach południowych Dolnośląskiego i Opolskiego możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za chwilę będzie 7 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. I wszystko dobrze poszło, już jest 7 minut po 22. W bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki powoli z radosnym mozołem ruszają z bluesową maszyną. Find the door. got your hymn just right. Save your life. You ain't got no sense. Don't even know. Well, I would ask you to leave me now, but you couldn't even find the door. Taki prawdziwy, naturalny, bez żadnego wydziwiania, po prostu blues, blues chicagowski. Tę sól chicagowskiego bluesa ostatnio niesie ze sobą muzyka Nicka Mossa i jego zespołu. Nick Moss, skojarzony z harmonikarzem Dennisem Greenellingiem, nagrali świetną płytę. Ona jest świetna dlatego, że jest taka prawdziwa, naturalna i przystająca doskonale do bluesowej, chicagowskiej tradycji. I to wszystko w dodatku zrealizowane przez ludzi nie z tej półki takiej, powiedziałbym, seniorskiej, tylko no, średnie pokolenie. A jak to pięknie jest rozkołysane zgodnie z najlepszymi chicagowskimi wzorami. Poza Nickiem Mossem, który gra na gitarze i śpiewa, i wspomnianym Dennisem Greenellingiem, harmonikarzem, który też od czasu do czasu pokazuje, że ma głos i potrafi, jest stały zestaw instrumentalistów, czyli Taylor Streiff na fortepianie, Nick Fain na basie i Patrick Seals na perkusji. No a do tego czasu do czasu dołącza się jeszcze współproducent płyty Kid Anderson, fantastyczny gitarzysta, Jim Pa na organach i innych przyciskanych. W paru numerach też pojawia się sekcja dęta. To wszystko to album, o którym już mówiłem tydzień temu, The High Cost of Low Living, firmowany przez Nicka Mossa i Dennisa Greenellinga. Ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał, nosi tytuł Nonsense, a ponieważ ta płytka bardzo mi się podoba i myślę, że słuchacze też się z tym moim poglądem zgodzą, to jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Count Me On to kompozycja właśnie harmonikarza Dennisa Greenellinga, a potem utwór poświęcony legendarnemu chicagowskiemu bluesowemu pianiście Burrell Hose Chuckowi, utwór zatytułowany He Walked With Giants. Atención, mujeres del mundo, escuchen. Thing. must be heard. You ever known it played when you spoke it was everywhere? They walk with giants. They want us left, you know, and on us right. Man, it was little brother Montgomery, Pine Top Perkins, Sunnyland Slim. You know it was blues every night. Gainesville to Chicago, man, and drove straight on through. Just to meet his heroes, you know who spoke the truth. Oh, man, they walked with giants, people. They were on his left, you know, and they were on his right. You know you had Big Moose, Jimmy Rogers, and Little Joe. Oh, you know it was blues every night. Go ahead, Taylor, play one for Chuck. I tak sobie pięknie plumkają Nick Moss ze swoim zespołem, Nicka Mossa z nieco innym składem instrumentalnym i osobowym. Mieliśmy możliwość słuchać na żywo podczas jego występu na Jimmy Way Blues Festival 2013 chyba. No teraz gra z Denisem Grunelingiem, wtedy z Mike'em Ledbetterem, który to na co dzień teraz skojarzył się z innym świetnym gitarzystą. Też chicagowsko grają Monster Mike Welch i Mike Ledbetter. betrayed me, baby. It's coming back home to you and your crying won't help you, baby. Oh, your crying won't help you now. Yes, your crying won't help you, baby, because you've been so mean to me. Oh, just remember, baby, no matter where you go, you want some seeds, got a baby, gonna reap just what you sow. And your crying won't help you, baby. Lord, your crying won't help you now. Yes, your crying won't help you, baby, because you've been so mean to me. Płacz nic tu nie pomoże. Crying won't help you. To Monster Mike Welch i Mike Ledbetter z ich ubiegłorocznej płyty Right Place, Right Time. No przecież takich no, młodziaków w sumie bluesowych z Chicago to jest na, chciałem powiedzieć na kopy, ale to chyba nie po chicagowsku. No w każdym razie są zastępy, bo i przecież i Little Red and the Blues Imperials też przecież na Jimmy Wayu grali i Cashbox Kings, którzy jeszcze nie grali, ale no trzeba będzie się zakrzątnąć, żeby w Polsce też wystąpili. No i tak dalej, i tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o współczesnego chicagowskiego bluesa granie. A teraz coś z takiego pogranicza tej muzyki, którą pierwszy odcień bluesa najbardziej poważa i muzyki, która jest nazywana współcześnie Amerykana. No cokolwiek miałoby to znaczyć, bezpiecznie i wiadomo skąd się wywozi. Będzie to debiut w pierwszym odcieniu bluesa, duet, który nazwał się Hymn for Her, czyli hymn dla niej. Ona, Lucy on Wayne, na pytanie skąd się wywodzą i gdzie działają, odpowiadają Bambi Airstream. A Bambi Airstream to jest przyczepa jednoosiowa, kempingowa, w której rezydują i w której jeżdżą po kraju, a także w której dokonują prób artystycznych, a nawet częściowo nagrań. Właśnie kilka z nagrań zarejestrowanych w tej blaszanej przyczepce znalazło się na albumie, który właśnie się ukazał. Płyta nosi tytuł Drive Till You Die. No i sobie pomyślałem, że skoro tak, to jest wszystko żywiołowe i prawdziwe i zbliżone do charakteru tej muzyki, którą zajmuje się redakcja pierwszego odcienia bluesa, że dzisiaj posłuchamy tego debiutu w tej słynnej audycji. Hymn for Her to nazwa zespołu, a utwór The Road Song. Song, ten miły, hałaśliwy bałagan jest dziełem duetu, który nazwał się Hymn for Her. On, czyli Wayne, gra na perkusji, bardzo taki zresztą prostej, bo to jest w zasadzie ten taki duży bęben i do tego hi-hat, akustyczna gitara, na druciku harmonijka, no i od czasu do czasu jeszcze coś tam, no i oczywiście śpiewa. A ona, Lucy, też śpiewa i gra na równie nieskomplikowanym instrumencie, czyli na tak zwanym cigar boxie, prostej czterostrunowej gitarze. No i robią taki miły

przypadku. Bye Bye Blues, Merle Travis i jego akustyczny popis na Martinie. Bye Bye Blues to był Merle Travis i jego wersja bluesa, która nie jest bluesem ani muzyką country, tylko jest po prostu muzyką serca. Geneva Magnus teraz czeka na swoją kolejkę, bowiem lada moment będzie dostępna jej nowa płyta, którą zatytułowała no, tak jak to bywa w jej przypadku, bardzo sentymentalnie i emocjonalnie. Love is an army, czyli miłość to armia. No dobrze, niech będzie, ja się z tym zgadzam. A ważne, że muzyczka jest równie emocjonalna, od czasu do czasu wzbogacana współpracą z kimś, z kim na co dzień Geneva nie pracuje. I teraz proszę posłuchać, jak utwór Home brzmi w wykonaniu jej, szefowej, Geneva Magnus, z towarzyszeniem Cedrica Burnside'a. Home. Peace of mind is hard Geneva Magnus i Cedric Burnside. Tak patrzę na tych wykonawców, których dzisiaj prezentuję i z podziwu wyjść nie mogę, ilu my już ich mieliśmy dosłownie w zasięgu, no nie tylko wzroku i słuchu, ale prawie no, bezpośredniego kontaktu, bo przecież i Geneva Magnus śpiewała na festiwalu Rava Blues i ta artystka, która za chwilę też, Betty Lavette, która obiecuje, że w kwietniu zaprezentuje nam nową płytę. Na razie jedno nagranie z niej dostępne. A całość będzie poświęcona twórczości Boba Dylana. No, pomysł niezbyt oryginalny, ale Bob napisał tyle pięknych piosenek, że rzeczywiście czasami aż szkoda, żeby się do nich nie przywiązać. Tak sobie pewnie pomyślała Betty Lavette i zaśpiewała między innymi Things Have Changed. Nothing behind, sitting on a strange man's lap, drinking champagne. He's got light skin and an assassin's eye. I'm looking up into a self-tinted sky. I'm all dressed up, I'm waiting on the last train. I'm standing on the gallows with my head in a noose. In a minute now, I'm expecting all the hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care. Things have changed. 40 miles of bad road. If the Bible's right, the whole damn world's gonna explode. I've been trying to get just as far away from myself as I can. Some things are just too hard to touch. The human mind can only stand so much. You just can't win with a losing hand. Lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm just passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. This place here ain't doing me no good. It's got me all fucked up, I should be in Hollywood. Just for a second there, thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, gonna learn to jitterbug rag. I ain't taking no shortcuts, I might even dress and drag. Only a fool here would think it's got anything to prove. Feel like falling in love with the very next man I see. And go running on down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Man, I meet grabbing by the hand and go running down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight and I'm on a rage. I used to care, but things have changed. I hurt easy, but I just don't show it. You can hurt somebody and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, fly real high. All the truth in the world ain't nothing but one big lie. I'm in love with a man that don't even appeal to me. Some folks would just go and jump in the lake. I ain't so eager to make that kind of mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, but I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Jeszcze jedna śpiewająca dama, śpiewająca bluesa, bielszego bluesa, bo z Finlandii, proszę państwa, Sara Lee, która zaśpiewa dla nas o tym, że nie warto marnować czasu. Wasting time. Strong wine that made me lose my mind.